0% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 12 października. Minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Podsumowanie roku rządów i plany na przyszłość premier przemawiał na konwencji Koalicji Obywatelskiej. Tragiczny wypadek w Gdańsku. Pod kołami tramwaju zginęło dziecko. Co czwarty Polak choruje na reumatyzm. Dziś Światowy Dzień Reumatyzmu. W Warszawie trwa konwencja Koalicji Obywatelskiej połączona z Radą Krajową PO. Jednym z jej głównych punktów ma być ogłoszenie przez premiera Donalda Tuska wieloletniej strategii migracyjnej Polski. Ponadto wydarzenie jest też okazją do podsumowania roku, który wkrótce minie od wyborów parlamentarnych. Wydarzenie obserwuje Przemysław Lis. Przemku, co mogliśmy usłyszeć do tej pory? Konwencję Koalicji Obywatelskiej otworzyło przemówienie premiera, który w swoich pierwszych słowach nawiązał do wyborów parlamentarnych z ubiegłego roku oraz podziękował wyborcom za ich zaangażowanie i chęć zmiany Polski. Szef rządu zaprezentował także główne założenia wieloletniej strategii migracyjnej Polski. Jak mówił premier, sytuacja jest trudna, ponieważ poprzednicy zbudowali cały system umożliwiający setkom tysięcy ludzi spoza Europy znalezienie się w naszym kraju oraz równocześnie stworzyli wokół migrantów atmosferę nienawiści. My przygotowaliśmy strategię i robimy ją de facto od pierwszych dni. Przygotowaliśmy ją teraz na piśmie, przedstawię tę strategię rządową teraz 15 na posiedzeniu rządu, bo nam chodzi o dokładnie odwrotne podejście do migrantów. To znaczy państwo musi odzyskać 100% kontrolę nad tym, kto do Polski przyjeżdża. Premier mówił także o tym, co udało się zrobić od czasu przejęcia władzy. Szef rządu zaznaczył, że ostatnie 8 miesięcy było bardziej efektywne niż ostatnie 8 lat rządów poprzedników. Przykładem mają być tutaj m.in. podwyżki dla nauczycieli, wsparcie dla rodzin i emerytów, a także odblokowanie środków unijnych dla Polski. Tyle Przemysław Lis, dziękujemy bardzo. Są już wstępne ustalenia w sprawie wczorajszego wypadku w Gdańsku, w którym zginął 5-latek. Dziecko przechodziło z mamą przez przejście sugerowane na torach tramwajowych, mówi podinspektor Magdalena Ciska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Funkcjonariusze ruchu drogowego, którzy pod nadzorem prokuratora pracowali na miejscu tego zdarzenia, wstępnie ustalili, że tramwaj linii numer 6 potrącił kobietę z dzieckiem, która prawdopodobnie wtargnęła na przejście sugerowane. Na skutek odniesionych obrażeń 5-letni chłopiec poniósł śmierć na miejscu. Jego ciało decyzją prokuratora zostało przewiezione do zakładu medycyny sądowej. 47-letnia kobieta została przewieziona do szpitala. Motorniczy tramwaju był trzeźwy, pojazd, którym kierował, został zabezpieczony procesowo. Policja cały czas zbiera dowody w tej sprawie. Na dziś zaplanowano dalsze przesłuchanie świadków tragedii. Co czwarty Polak choruje na reumatyzm. Powszechnie uważa się, że jest to choroba osób starszych. Tymczasem choroby reumatyczne dotykają także ludzi młodych, a nawet dzieci. Zwracają uwagę lekarze po obchodzonym dziś Światowym Dniu Reumatyzmu. Joanna Stankiewicz. Nawet ból pojedynczego stawu może świadczyć o poważnej chorobie zapalnej, a tego nie można bagatelizować, mówi reumatolog Agata Skwarek-Szewczyk. Ból, obrzęk i ograniczenie ruchomości stawów. Wystarczy palec spuchnięty, już to wymaga dalszej diagnostyki, tak żeby jak najszybciej uzyskać przyczynę, dlaczego ten palec spuchł, bo normalnie stawy nie puchną. Pan Kamil Adamski na łuszczycowe zapalenie stawów choruje od 9 roku życia, ale na diagnozę, że to jest właśnie ta choroba, czekał 16 lat. Taki młody i reumatyzm to jest tekst, który słyszę na co dzień. Po prostu chcemy obalić ten mit, pokazać, że reumatyzm ma młodą twarz. Większość reumatyków ma 20, 30 do 50 roku życia. Nieleczone choroby reumatyczne w ciągu kilku lat mogą doprowadzić do niepełnosprawności. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Naładowany telefon, odzież w jaskrawych kolorach czy dodatkowy prowiant. O tym warto pamiętać, wybierając się na grzyby do lasu. W przypadku zgubienia się pozwoli to przetrwać do momentu odnalezienia drogi czy dotarcia ekipy ratunkowej. Kiedy zabłądzimy podczas grzybobrania, nie panikujmy. Poszukajmy kamiennych słupków z numerami, które mogą pomóc w odnalezieniu drogi, mówi Małgorzata Chapnik-Ciechalska z Nadleśnictwa Kliniska.

Już teraz w Brico Marche największy wybór zniczy i kwiatów w najlepszych cenach. Na przykład do 19 października znicz szklany 29 cm za jedne 19,99, a stroik z chryzantemami tylko 29,99. Zobacz więcej w naszej gazetce. Brico Marche. Tu zawsze masz taniej. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Setki produktów do minus 40% tylko do niedzieli. Kup teraz, zapłać do 30 dni później dzięki Allegro Pay. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Wiadomość od Toyoty. Do końca roku coraz bliżej, a od 1 stycznia ceny nowych samochodów mogą pójść w górę. Powodem są nowe limity emisji CO2, regulacje CAFE. Dlatego nie ma co zwlekać. Czas na nowe auto jest teraz. Na przykład na nową Toyotę CHR, dostępną w atrakcyjnej cenie. Już od 119 900 zł. Warto się spieszyć. Liczba pojazdów jest ograniczona, a chętnych nie brakuje. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 10 minut po godzinie 12. Swoją drogą. Michał Jakubik, Michalina Bieńko i Martyna Matwiejuk. Rozpoczynamy drugą godzinę audycji. Kontakt do studia to adres mailowy martyna.matwiejuk@polskieradio.pl. Zgodnie z zapowiedzią przeniesiemy się za chwilę za ocean. Dziś 12 października, czyli dzień, w którym Krzysztof Kolumb dopłynął do Bahamów. W poniedziałek niektóre stany będą świętowały Dzień Kolumba, przemianowany w innych na Dzień Ludności Rdzennej. Ta data nie znika oczywiście z dyskursu w krajach Ameryki Łacińskiej, o czym więcej już za chwilę w rozmowie z dr Pauliną Nalewajko z Uniwersytetu SWPS. Ale najpierw przed nami meksykański artysta, którego twórczość w ubiegłym roku była najchętniej wyświetlana, odtwarzana w serwisie YouTube. Raper, piosenkarz Peso Pluma, inspirujący się tradycyjnym meksykańskim corrido. Pobił w tym YouTube'owym wyścigu w ubiegłym roku nawet Taylor Swift. Como de costumbre amanecerá. Sigo pensando en tus gestos cuando se me cruza otra. Pero es lo que hay. Y qué maldad. Quiero olvidar, se va a lograr. El dolor poco a poco se fue borrando. Por bien de los dos, tal vez el amor se acabó. No sé qué fue lo que pasó, pero el chile sí me dolió. Bye. Mejor sigue tu camino, mientras fumo y tomo vino, que estar contigo ya no me combino. Bye. Y ya me da igual que la neta. Me distraigo con princesas y a mí tus besos ya no me interesan. Una doble fe. Te va chiquita. Fue por bien de los dos. Tal vez el amor se acabó. Tal vez seguimos en calor. seguiré tu camino, mientras fumo y tomo vino, que estar contigo ya no me convino. Bye. Y ya me da igual que la neta, me distraigo con princesas y a mí tus besos ya no me interesan. Października to dzień, w którym Krzysztof Kolumb ponad 500 lat temu dotarł do wybrzeży Bahamów i najpewniej nie zdawał sobie sprawy, jakie będą skutki tego wydarzenia. W Królestwie Hiszpanii obchodzone jest dziś święto narodowe, święto hiszpańskości. W wielu Stanach Zjednoczonych Ameryki 12 października to jest Dzień Kolumba. Już co prawda coraz częściej zastępowany Dniem Ludności Rdzennej albo Dniem Wielokulturowości. Podobnie jest z krajami Ameryki Południowej. Także święta przypisywane tej dacie są niejednoznaczne i wszystko zależy od tego, kto i z jakiej perspektywy o tej dacie się wypowiada. Ale na szczęście jest z nami dziś dr Paulina Nalewajko, latynoamerykanistka, wykładowczyni na iberystyce na Uniwersytecie SWPS, a także autorka podcastu Nie Tylko Hiszpania, realizowanego w Strefie Kultur Uniwersytetu SWPS. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. O znaczeniu dzisiejszego dnia dla Hiszpanów powiedzieliśmy nieco w poprzedniej godzinie. Co 12 października oznacza w krajach Ameryki Łacińskiej? To trudne pytanie, bo tych krajów jest bardzo wiele i mam poczucie, że w każdym kraju, a nawet w każdym stanie, w mieście czy na wsi, to może oznaczać coś zupełnie innego. Natomiast faktycznie jest tak, że to znaczenie się zmienia i znaczenie zaczęło się zmieniać tak na szerszą skalę od 1992 roku, a nawet trochę wcześniej. Łatwo policzyć, właśnie wtedy, w 1992 roku, miały przypadać takie wielkie obchody 500-lecia tego tak zwanego odkrycia Ameryki, ale w Ameryce, zwłaszcza łacińskiej, zaczęły podnosić się takie głosy, że no dobrze, ale co my mamy tutaj świętować? No bo Europa świętowała właśnie odkrycie Ameryki, które przyniosło Europie olbrzymie korzyści materialne, zalew kruszców i tak dalej. Natomiast co miałaby świętować Ameryka i jaka Ameryka miałaby świętować? No bo z perspektywy zwłaszcza ludności rdzennej, ten 12 października 1492 roku to nie było wcale jakieś szerzenie kultury i języka hiszpańskiego, tak jak chce to widzieć Hiszpania i tak jak świętuje to Hiszpania, tylko dla ludności rdzennej to był początek ludobójstwa, gwałtów, kradzieży, grabieży na niespotykaną wręcz skalę. I ta druga narracja, ta właśnie narracja z punktu widzenia ludności rdzennej i jej potomków, właśnie pod koniec XX wieku zaczęła nabierać na sile, a obserwujemy też wzmożenie tych głosów, narracji tego typu, także w latach XX, XXI wieku, dlatego że również teraz przypadają duże rocznice. Powiedziałaś o tym, że w 1492 roku, wszyscy znamy tę datę, Kolumb po 72 dniach podróży dopływa do pierwszych wysp, ale kolejne ekspedycje toczą się dalej i faktycznie takie wielkie wydarzenia historyczne, jak choćby upadek stolicy Imperium Azteków, to jest 1521 rok i wokół tego 20, 21, 22 roku, 2022 w tym wypadku, mamy wiele takich wydarzeń regionalnych, głośnych, o których myślę, że jeszcze porozmawiamy. Wracając jednak do tego różnego widzenia tego 1492 roku, warto właśnie powiedzieć o tym, jak się zwykło mówić o tym wydarzeniu. W szkole być może Państwo słyszeli o odkryciu Ameryki i jak się już właściwie zazwyczaj nie mówi, albo mówi się w takim dużym cudzysłowie, ponieważ to odkrycie sugeruje nam bardzo tę perspektywę europejską. Coś było zakryte, odkrywamy, dla nas staje się widoczne, dla nas staje się korzystne, staje się źródłem zysku. Natomiast nie ma tutaj tej perspektywy tych odkrywanych, którzy tam sobie żyli, tworzyli sztukę, tworzyli cywilizację, miasta, kulturę każdego rodzaju, rozwijali rolnictwo i tak dalej. Więc następuje zmiana sposobu mówienia. Próbuje się w tym takim pozytywnym nurcie szukać określeń jak spotkanie dwóch światów, spotkanie kultur. Natomiast mówi się czasem też często o zderzeniu. Zderzeniu światów, zderzeniu kultur, zderzeniu różnych grup ludzkich, dla których to zderzenie miało różne implikacje. No i dla Europy miało te, o których mówiliśmy. Natomiast dla ludności rdzennej miało takie bardzo silne, negatywne konsekwencje związane zarówno z taką bezpośrednią eksterminacją w związku z działaniami wojennymi, w związku z podbojem, ale przede wszystkim w związku z chorobami. Zawsze, kiedy rozmawiam o tym ze studentami, podaję przykład COVID-u, tego, co przeżyliśmy w trakcie lat pandemii, tego, jak pandemia koronawirusa rozprzestrzeniała się po świecie. I proszę, by sobie wyobrazili, że nie jest to jeden koronawirus, ale wszystkie możliwe znane po jednej stronie Atlantyku wirusy i nieznane po drugiej, atakujące naraz bez możliwości wynalezienia szczepionki. I myślę, że to faktycznie robi wrażenie i mówi nam o tym, czym był ten dzień. Oczywiście to się nie zadziało, nie wydarzyło się jednego dnia, nie wydarzyło się 12 października, ale ten 12 października był początkiem takiego procesu trwającego dekady, a nawet stulecia. Więc jeśli spojrzeć na to z perspektywy kolonizacji, z perspektywy niszczenia rdzennych kultur obu Ameryk, to będzie zdecydowanie czarna data w kalendarzu. Wspomniałaś o tym, że w różnych krajach ten dzień jest różnie nazywany. W Meksyku na przykład mamy dzisiaj Dzień Narodu Wielokulturowego. Wiemy, jak bardzo podzielone jest to meksykańskie społeczeństwo, z jakimi problemami się boryka. Między innymi chodzi mi o zorganizowaną przestępczość. Także, jak rozumiem, ta propozycja nazwy tego dnia w takiej właśnie formie ma też służyć polepszaniu sytuacji wewnątrz samego Meksyku. Niewątpliwie Meksyk jest krajem faktycznie wielokulturowym. Takie liczby zgrubne tutaj mogę podać. Prawie 130 milionów ludzi, w samej aglomeracji miasta Meksyk ponad 20 milionów ludzi mieszkających, ale te poszczególne stany Meksyku, czy nawet w mniejszym podziale administracyjnym, będą się od siebie bardzo różniły. Kiedy oglądają Państwo na przykład na platformach streamingowych różnego rodzaju produkcje meksykańskie, mogą Państwo odnieść wrażenie, że to jest kraj białych, nowoczesnych ludzi i tak też jest. Mamy tam olbrzymie miasta, wielkie koncerny, nowoczesne technologie i właśnie bardzo białych ludzi, potomków europejskich kolonizatorów. Mamy też jednak przeważającą część ludności, która jest ludnością metyską, czyli ludnością mieszaną, czyli to byłoby najwięcej z tych 130 milionów. Natomiast ludność rdzenna to będzie około 10%, czyli tam według różnych szacunków 10, 12, 13 milionów ludzi, ale to nie będzie też ludność jednorodna. To będą bardzo zróżnicowane grupy mówiące w różnych językach. Mówi się o tym, że Meksyk to 68 języków, z czego będą niektóre, które mają ponad milion użytkowników, będą też takie, które mają tylko kilkoro użytkowników i są językami już na skraju wymarcia, w związku z tym, że coraz mniej takich osób będzie się tym językiem dalej posługiwać. Natomiast w ostatnich latach, w związku z sytuacją polityczną, do której też być może dojdziemy, ta ludność rdzenna coraz bardziej staje się widziana w takim dyskursie społecznym. Dzięki różnym działaniom, takim ważnym momentem na przykład był film Roma Alfonso Cuarona, który ukazywał taki świat końcówki lat 60., początku lat 70. w mieście Meksyk, w dzielnicy Roma. No i tam główną bohaterką tego filmu była pomoc domowa w domu bogatych białych ludzi, czy może nawet ludzi z klasy średniej. No i wokół tego też rozgorzała wielka dyskusja w Meksyku, dyskusja związana z sukcesem aktorki, amatorki grającej główną postać, która należy do ludności rdzennej. Natomiast też prezydentura ostatniego prezydenta, bo właściwie już poprzedniego prezydenta, bo od początku października mamy prezydentkę, pierwszą prezydentkę, też sprawiła, że ta ludność stała się dużo bardziej widoczna, bo wcześniej właśnie zarówno w popkulturze, w produkcjach filmowych, na okładkach czasopism była bardzo spychana na margines. Teraz zostaje ta indiańskość wyniesiona jako pewnego rodzaju wartość w takim dyskursie w Meksyku. No i także nazwa tego święta jest pewnego rodzaju podkreśleniem tej sytuacji. A za chwilę więcej o Meksyku, gdzie ostatnio w polityce dzieje się bardzo dużo, również w kontekście relacji z Hiszpanią. Doktor Paulina Nalewajko dziś z nami w Trójce. Zgodnie z zapowiedzią kierujemy teraz naszą uwagę w stronę Meksyku, bo jak wspomniałaś, 1 października przekazano rząd nowo wybranej prezydentce Claudii Sheinbaum, pierwszej w historii tego kraju kobiecie piastującej to stanowisko. I poruszamy ten temat w dniu Święta Narodowego Hiszpanii, ponieważ na ceremonię zaprzysiężenia prezydentki nie został zaproszony król Hiszpanii Filip VI. No więc te stosunki wydają się dość napięte. Wszystko zaczęło się jeszcze za czasów poprzedniego prezydenta Meksyku, który domagał się publicznych przeprosin za nadużycia popełnione przez Hiszpanów podczas podboju Meksyku w XVI wieku. Ta rana jest więc otwarta. Wspominasz o otwartej ranie. Kiedy myślałam o naszym spotkaniu, cały czas po głowie krążył mi tytuł takiej starej już dosyć książki Urugwajczyka Eduardo Galeano, Otwarte żyły Ameryki Łacińskiej. I myślę, że i ta rana meksykańska i ogólnie rany Ameryki faktycznie pozostają otwarte, choć różne osoby będą różnie się na ten temat wypowiadały. Jeśli chodzi o ten kryzys dyplomatyczny między Hiszpanią a Meksykiem, to faktycznie ta sytuacja jest dosyć paradoksalna, no bo Hiszpania jest bardzo ważnym partnerem, również handlowym Meksyku, zaraz po Stanach Zjednoczonych, z którymi ta sytuacja bywa różna, może być zagrożona w zależności od tego, kto dojdzie do władzy po najbliższych wyborach w Stanach. Więc takie ryzykowanie dobrych relacji z partnerem gospodarczym w postaci Hiszpanii wydaje się być niezrozumiałe. Ale faktycznie jeszcze ten poprzedni prezydent, Andrés Manuel López Obrador, zwany AMLO, i właściwie tak w prasie zwykło się go określać tym skrótowcem AMLO, zażądał w liście publicznych przeprosin od Stolicy Apostolskiej i od Królestwa Hiszpanii za krzywdy wyrządzone w związku z podbojem Meksyku przez Hiszpanów i za rolę Kościoła w tym procesie. No i wydawałoby nam się, po co do tego wracać? To się wydarzyło tak bardzo dawno temu. W związku z tym, że Hiszpania, Królestwo Hiszpanii nie przeprosiło, co było dosyć oczywiste, że nie przeprosi za tamtą sytuację, faktycznie w związku z tym przejęciem władzy przez nowo wybraną prezydentkę nie zaproszono króla Hiszpanii, ale zaproszono inne władze hiszpańskie i premier Hiszpanii podjął decyzję o tym, że nie będą władze Hiszpanii reprezentowane w związku z brakiem zaproszenia dla króla, bo to on jest taką głową dyplomacji, moglibyśmy powiedzieć, jest tą osobą, która reprezentuje na tego rodzaju właśnie wydarzeniach i to do niego powinno być skierowane to zaproszenie. Bardzo to komentowano, że no jak mogło pójść zaproszenie na przykład do Władimira Putina, a nie poszło do króla Filipa. Tak się oczywiście jednak stało. I komentatorzy mówią też o tym, że to chyba jest oznaka tego, że Claudia Sheinbaum zamierza ciągnąć pewne linie polityczne swojego poprzednika. Natomiast te rany Meksyku są faktycznie otwarte, ale może to być też pewnego rodzaju strategia polityczna związana z tym, by odwracać uwagę od takich bieżących problemów, największych bieżących problemów. Największym problemem jest oczywiście przemoc związana z wojnami narkotykowymi, z kolejnymi podziałami karteli, z kolejnymi etapami walk o władzę w tych kartelach, no i w tych wojnach cierpi bardzo ludność postronna. Kolejne rządy, kolejni prezydenci mieli różne pomysły na tę walkę z kartelami narkotykowymi. AMLO obiecywał, że położy kres tej walce i tej takiej walce zbrojnej z kartelami, która pociągała za sobą wiele ofiar postronnych. Natomiast to mu się nie udało. Udały mu się jego gospodarcze obietnice złożone obywatelom. Mówi się o tym, że około 12 milionów ludzi wyszło z biedy za czasów jego rządów. Natomiast ta przemoc związana z kartelami raczej się nasiliła. I tutaj, jeśli już rozmawiamy o tym 12 października, no to Meksyk wszedł dosyć głośno na scenę tych obchodów takich związanych z kontrowersjami wokół Kolumba w 2020 roku, bo wcześniej nie pomyślelibyśmy o Meksyku, myślelibyśmy o innych krajach, no bo przecież Kolumb w ogóle na terytorium Meksyku nie był. Właśnie wtedy, w 2020, na chwilę przed 12 października, rząd miasta Meksyk podjął decyzję o usunięciu z takiego prominentnego miejsca w mieście pomnika Krzysztofa Kolumba. Te pomniki są rozsiane po całej Ameryce Łacińskiej, po Ameryce Południowej, po Ameryce Północnej, włączając w to Meksyk i Stany Zjednoczone również. No i właśnie około tego 2020 roku obserwowaliśmy wiele takich usunięć pomnika, natomiast tutaj to była decyzja rządu miasta Meksyk, który oficjalny powód podawał taki, że będzie ten pomnik poddany konserwacji. Wtedy na czele rządu miasta Meksyk stała właśnie Claudia Sheinbaum, była prezydentką miasta Meksyk. Natomiast mówi się o tym, że prawdziwym powodem było to, że zapowiedziano na kolejny dzień manifestację pod tytułem Obalimy go. Już wcześniej pojawiały się różne napisy wypisane na tym pomniku. Już wcześniej mówiło się o tym, że staje się to taki symbol opresji kolonialnej również w Meksyku. I obawiano się, że faktycznie coś może się stać temu dziełu sztuki i takiemu symbolowi historycznemu, więc go schowano. Pozostawało więc pytanie, czy on wróci, czy nie wróci. No i nie wrócił. Rok później, również w związku z obchodami 12 października, zapowiedziano, że nie wróci. I zapowiedziano, że w jego miejsce stanie nowy pomnik, który ma być poświęcony meksykańskiej, indiańskiej kobiecie. Ma ją upamiętniać, 500 lat oporu meksykańskich, indiańskich kobiet. Ale to też spowodowało wielkie kontrowersje w tym sensie, że zapowiedziano, że wykonawcą tego pomnika będzie rzeźbiarz i architekt Pedro Reyes, który jest biały i który jest po pierwsze mężczyzną, po drugie właśnie nie należy do żadnych wspólnot rdzennych. I miał ten pomnik, który miał powstać, to miała być w miejsce tego Kolumba, to miała być taka stylizowana na olmecką rzeźba przedstawiająca kobietę, miano ją nazwać Tlali, znała, co miało oznaczać ziemię, dużo symboliki. I właściwie do każdego z tych punktów były zastrzeżenia. Ostatecznie w tym miejscu, w 23 lipca 2023 roku, więc dosyć niedawno, stanęła replika rzeźby prekolumbijskiej, tak zwanej kobiety z Amahak. Natomiast to miejsce, w którym ta rzeźba stoi, to nie jest dokładnie ten postument, na którym stała statua Kolumba, tylko tak troszkę obok. Gdyż to miejsce tak samozwańczo zajęły ruchy kobiece i okrzyknęły je rondem walczących kobiet. W Meksyku mamy duże problemy związane z przemocą wobec kobiet. Nawet mamy termin z tym związany, kobietobójstwo, feminicidio albo femicidio po hiszpańsku. No i kobiety regularnie domagają się większego zaangażowania państwa w to, by kobiety meksykańskie mogły być bezpieczne i by nie ginęły z rąk swoich mężów, partnerów, byłych partnerów, ojców itd., itd. Właśnie z powodu tego, że są kobietami. Dlatego wydaje mi się, że ta historia Meksyku, choć sam Kolumb nigdy tam nie był, że to właśnie Hernán Cortés prawie 3 dekady później dokonywał konkwisty tego terytorium, jest historią dosyć ciekawą. Dziękuję, że naświetliłaś tę historię związaną ze skandalem z pomnikiem Kolumba, chyba tak to można nazwać, ale ponieważ też ta historia bezpośrednio związana jest z nową prezydentką, to jeszcze tak na zakończenie i bardzo krótko. Chciałabym cię zapytać, co oznacza wybór Claudii Sheinbaum, co on mówi o obecnej sytuacji w Meksyku, również w kontekście rozmów o tożsamości meksykańskiej. Myślę, że mówi dużo, jeśli chodzi o zmianę sytuacji kobiet, bo te kobiety cały czas są bardzo obecne w jej dyskursie, zaraz po wygranej, także przy przejmowaniu urzędu. Natomiast jeśli chodzi o na przykład ludność rdzenną, tak naprawdę nie wiemy, jak to będzie wyglądało. Ta ludność rdzenna była bardzo hołubiona przez partię, do której należy prezydentka, więc być może to będzie kontynuacja tej linii i będzie to ta kolejna prezydentura z ramienia partii Morena będzie korzystna dla też ludności rdzennej, ale de facto czas pokaże. To jeszcze w kontekście relacji na linii Hiszpania-Meksyk to będzie mały chichot losu, ale też informacja z ostatnich dni. Jak się okazuje, nowo wybrany przez prezydentkę szef Gwardii Narodowej Meksyku nazywa się Hernán Cortés, zupełnie jak ten, który prowadził podbój Meksyku na początku XVI wieku. Dodatkowe światło na tę symboliczną dzisiejszą datę rzuciła dziś dr Paulina Nalewajko z Uniwersytetu SWPS. Bardzo, bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. A już za chwilę w Trójce kolejny odcinek cyklu Tomek w Azji. normal in Indonesia so far. Walien miała szczęśliwe dzieciństwo. Wychowała się w domu w centrum miejscowości Ternate, na wyspie Ternate, stolicy potężnego niegdyś sułtanatu. Teraz to jedna z wysp indonezyjskich Moluków Północnych, przez białego człowieka nazywanych wyspami korzennymi. Stąd do Europy przywędrowała gałka muszkatołowa, goździki i cynamon. Uciec, gdzie pieprz rośnie, to uciec właśnie tu, na rajską wyspę, którą w XVI wieku odkryli dla Europy pobratymcy Magellana. Portugalczycy rywalizowali tu o wpływy z Hiszpanami, a później Holendrami. Walien mieszka w domu w centrum Ternate z rodzicami i trójką rodzeństwa. Czy jest szczęśliwa? Mówi, że bardzo. Jej dzieciństwo, tak jak i dzieciństwo małej bandy szkrabów, która za chwilę będzie chciała koniecznie, choć przez chwilę, podtrzymać mój mikrofon, upływało na molukańskich zabawach. W co bawią się dzieci na Molukach? Boy tampurunia. To zabawa, która przypomina naszego zbijanego. Tylko zamiast piłki czy szmacianego gałganka, tutaj można nieźle oberwać wysuszonym kokosem. Części kokosa układa się w wieżyczkę do zbicia. Nie do końca łapię, o co w tej grze chodzi, oprócz tego, że ewidentnie jest to jedna z ulubionych zabaw molukańskich dzieci. Kiedy przyglądamy się grze, wyschnięty kokos śmiga czasem tuż przy mojej twarzy. Obrywam przypadkiem ja, obrywa moja koleżanka, ale nikt się nie obraża. Pytam, czy Walien miała szczęśliwe dzieciństwo, bo jej dom w Ternate dla mnie nie jest zwyczajnym domem. Mniej niż pół metra od wezgłowia jej łóżka, ale już za ścianą domu Walien kładzie się spać i budzi obok 18-wiecznego Holendra, którego szczątki na zawsze spoczęły na wyspie. Dom rodziny Walien wciśnięty jest bowiem między monumentalne nagrobki starego holenderskiego cmentarza. Walien studiowała w Kanadzie ochronę środowiska. Pytam najdelikatniej jak mogę, kiedy inne dzieciaki mówiły, że mieszkają koło dżungli albo plantacji mango, to ty mówiłaś: cześć, wracam do siebie na cmentarz Holendrów? That might be, sounds a little bit funny for other, because I've been... To może brzmieć trochę zabawnie i dziwnie. Studiowałam w Kanadzie przez 2 lata, a tam cmentarze w ogóle oddalone są od miejscowości. Ale to jest Indonezja. Żyjemy na małych wyspach i jest wiele społeczności, które mieszkają w bliskiej odległości od cmentarzy. Prowadzimy tu jednak normalne życie. Those neighborhood people living normally, they do their own activities. Pomimo setek tysięcy kilometrów przebytych po drogach i bezdrożach Azji, to Moluki Północne wystawiają moją otwartość na innego, o którym pisał Kapuściński, i inne kultury, na próbę. Jak zaakceptować fakt, że muzułmańska rodzina... Indonezja to najludniejszy muzułmański kraj świata. Mieszka między grobami chrześcijańskiego. W Europie uznano by go za zabytkowy cmentarza. Wyspiarze uczą mnie swojej specyficznej, wyspiarskiej wrażliwości na historię, przestrzeń i czas, bo mieszkanie na cmentarzu nieomal z głową w 18-wiecznym grobie nikt nie odbiera tu jako braku szacunku do zmarłych. Dowiaduje się, że można nie tylko żyć w otoczeniu zmarłych, 18-wiecznych Holendrów, ale lokalna tradycja pozwala na chowanie bliskich w grobach wewnątrz domów. Światy żywych i umarłych nie są światami naszych i nie naszych. Splatają się do tego stopnia, że na położonej obok wyspie Tidore, z pewnością taką, z jaką ja opowiadam o wschodzie słońca, oni mówią mi o półludziach, półduchach zamieszkujących wyspę. Kiedy opowiadam w radiu o wyspach korzennych, jeden ze słuchaczy zwraca uwagę, że to nazwa wysoce niewłaściwa, że to my, biali, siłowo zrobiliśmy z Moluków Północnych wyspy korzenne. Pytam zatem, jak odbierają to sami mieszkańcy? Odpowiadają tak samo, pytaniem na pytanie. Tomasz, gdzie jesteśmy? Na wyspach. A co tu rośnie? Przyprawy korzenne? Sam widzisz, że wyspy korzenne to nasza tożsamość. Moluki Północne, kolonialną tożsamością, wyspy usiane są starymi fortami Portugalczyków, Hiszpanów i Holendrów, walczą teraz o turystów z Europy. Ta melodia, która wybrzmiała, wykonywana była na tradycyjnym molukańskim instrumencie, a nagrana została podczas nocnej sesji w starym holenderskim forcie. Dźwięki te ponoć miały służyć przywoływaniu duchów zmarłych i nawiązywaniu z nimi kontaktu. Na Moluki Północne, nazwane przez Portugalczyków w XVI wieku wyspami korzennymi, zabrał państwa Tomasz Sajewicz. Była to opowieść o wyspiarskiej wrażliwości, o specyficznym postrzeganiu historii, czasu i przestrzeni oraz przenikaniu się świata żywych i umarłych. A ponoć ten instrument, który przed chwilą na antenie Trójki jest uznawany na Molukach za prekursora skrzypiec. Kolejny odcinek autorskiego cyklu Tomek w Azji już za tydzień w audycji Swoją Drogą. Dzisiejsze wydanie programu powoli dobiega końca, ale mamy jeszcze dla państwa jedną muzyczną propozycję. Będzie to zespół, który od lat jest przedstawicielem hiszpańskiej sceny niezależnej. Został założony w 2002 roku w Madrycie. Historia tej grupy naznaczona jest takim wycofywaniem się, robieniem kroku w tył, po to, by za chwilę wykonać dwa skoki do przodu. I gdy wydawać się mogło, że grupa Nudo Surdo zakończyła swoją działalność, po jakimś czasie powracała z nową twórczością, z nową muzyką. Można dziś powiedzieć, że na hiszpańskiej scenie alternatywnej to prawdziwi wyjadacze. Do godziny 13 pozostało nieco ponad 8 minut. Kończymy więc chropowatymi, ostrymi dźwiękami gitarowymi, dziękując za wspólne sobotnie przed i popołudnie. Michał Jakubik, Michalina Bieńko i Martyna Matwiejuk. Życzymy państwu dobrej soboty, a już za chwilę najnowsze informacje z Polski i ze świata, a później po godzinie 13 audycja Wszystko Wszędzie Teraz. Do 15 Agnieszka Obszańska będzie prowadziła audycję z Muzeum Kinematografii w Łodzi, gdzie jeszcze do jutra trwa Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu. Kończymy więc po hiszpańsku. Do usłyszenia.